58อรัชชีนิสยวัตถุว่าด้วยการให้นิสัยแก่ภิกษุอรัชชีเรื่องทรงห้ามการให้นิสัยแก่ภิกษุอรัชชีสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวภัคคีให้นิสัยแก่ผู้ภิกษุอรัชชีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงให้นิสัยแก่ผู้ภิกษุอรัชชีรูปใดให้ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องทรงห้ามการถือนิสัยภิกษุอรัชชีสมัยนั้นผู้ภิกษุอยู่อาศัยผู้ภิกษุอรัชชีไม่นานนักแม้ภิกษุพวกนั้นก็กลายเป็นภิกษุอรัชชีเป็นภิกษุเลวทรามภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงอยู่อาศัยพวกภิกษุอรัชชีรูปใดอยู่ต้องอาบัติทุกกฎสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าไม่พึงให้นิสัยแก่พวกภิกษุอรัชชีไม่พึงอยู่อาศัยพวกภิกษุอรัชชีทำอย่างไรหนอพวกเราจึงจะรู้ว่าภิกษุเป็นลัทธิหรืออรัชชีจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รอ 4-5 วันพอจะรู้ว่าภิกษุผู้ให้นิสัยเป็นสภาคะกัน59คมิกาธินิสยวัตถุว่าด้วยการถือนิสัยของภิกษุผู้เดินทางเป็นต้นเรื่องภิกษุผู้เดินทางไกลไม่ต้องถือนิสัยสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปในแคว้นโกศลเธอมีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะอยู่โดยไม่ถือนิสัยไม่ได้ก็เราจำต้องถือนิสัยแต่ต้องเดินทางไกลเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เดินทางไกลเมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยให้อยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยเรื่องภิกษุไข้ไม่ต้องถือนิสัยสมัยนั้นภิกษุสองรูปเดินทางไกลไปในแคว้นโกศลท่านทั้งสองเข้าพักณอาวาสแห่งหนึ่งในภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งเป็นไข้ท่านมีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้ก็เราจำต้องถือนิสัยแต่กำลังเป็นไข้เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยต่อมาภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้ก็เราจำต้องถือนิสัยแต่ภิกษุนี้กำลังเป็นไข้เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องภิกษุผู้พยาบาลไข้ไม่ต้องถือนิสัยพระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยทั้งถูกภิกษุผู้เป็นไข้ขอร้องพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในป่าและเธอมีความผาสุกในเสนาสนะนั้นต่อมาท่านมีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้ก็เราจำต้องถือนิสัยแต่ยังอยู่ในป่าและมีความผาสุกในเสนาสนะนี้เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องไม่ต้องถือนิสัยเพราะหาผู้ให้นิสัยไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดกำหนดเอาความผาสุกเมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยด้วยผูกใจว่าเราจักถือนิสัยอยู่ในเมื่อภิกษุผู้ให้นิสัยผู้สมควรมาถึง60โคตเตนะอนุสาวนานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตอุปสมบทกรรมโดยสวดระบุโคตของอุปชา เรื่องพระมหากัสสปะนิมนต์พระอานนท์มาสวดนาคสมัยนั้นท่านพระมหากัสสปะมีอุปสัมปทาเปกขะท่านจึงส่งทูตไปในสำนักพระอานนท์ให้นิมนต์ว่าท่านอานนท์จงมาสวดอุปสัมปทาเปกขะนี้พระอานนท์ตอบไปว่ากระผมไม่สามารถจะระบุนามของพระเถระได้เพราะพระเถระเป็นที่เคารพของกระผมภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวดระบุโคตได้61ทเวอุปสัมปทาเปกขาธิวัตถุว่าด้วยอุปสมบทอุปสัมปทาเปกขะสองคนเป็นต้นเรื่องแย่งกันอุปสมบทก่อนสมัยนั้นท่านพระมหากัสสปะมีอุปสัมปทาเปกขะสองคนอุปสัมปทาเปกขะทั้งสองเถียงกันว่าผมจักอุปสมบทก่อนผมจักอุปสมบทก่อนภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวดอุปสัมปทาเปกขะสองคนในอนุสาวนาเดียวกันได้เรื่องอุปสมบทครั้งละ3คนมีอุปชารูปเดียวสมัยต่อมาพระเถระหลายรูปต่างมีอุปสัมปทาเปกขะหลายคนอุปสัมปทาเปกขะเหล่านั้นต่างเถียงกันว่าผมจักอุปสมบทก่อนผมจักอุปสมบทก่อนพระเถระทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวดอุปสัมปทาเปกขะในอนุสาวนาเดียวกันครั้งละ2คน3คนได้แต่การสวดนั้นเราอนุญาตให้มีอุปชารูปเดียวกันไม่อนุญาตให้มีอุปชาต่างรูปกัน62คัพพวีสูปะสัมปทานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตอุปสมบทให้คุลบุตรโดยนับอายุ20ปีทั้งอยู่ในครรภ์เรื่องพระกุมารกัสสปะสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสสปะมีอายุครบ20ปีนับทั้งอยู่ในครรภ์ได้อุปสมบทแล้วต่อมาท่านมีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าบุคคลมีอายุหย่อนกว่า20ปีสงไม่พึงให้อุปสมบทแต่เรามีอายุครบ20ปีนับทั้งอยู่ในครรภ์อุปสมบทแล้วจะเป็นอันได้อุปสมบทหรือไม่หนอภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เกิดนับตั้งแต่จิตดวงแรกวิญญาณดวงแรกเกิดปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอุปสมบทให้กุลบุตรมีอายุครบ20นับทั้งอยู่ในครรภ์ได้63อุปสัมปทาวิธิว่าด้วยอุปสมบทวิธีเรื่องอุปสัมบันถูกโรคเบียดเบียนสมัยนั้นกุลบุตรทั้งหลายที่อุปสมบทแล้วปรากฏเป็นโรคเรื้อนก็มีโรคฝีก็มีโรคกลากก็มีโรคมองคร่อก็มีโรคลมบ้าหมูก็มีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงฆ์ผู้จะให้อุปสมบทถามอันตรายกธรรม13ข้อได้เรื่องถามอันตรายกธรรมกับอุปสัมปทาเปกขะภิกษุทั้งหลายก็แลพึงถามอุปสัมปทาเปกขะอย่างนี้อาพาธเช่นนี้ของเจ้ามีอยู่หรือคือโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคร่อโรคลมบ้าหมูเจ้าเป็นมนุษย์หรือเจ้าเป็นชายหรือเจ้าเป็นไทยหรือเจ้าไม่มีหนี้หรือเจ้าไม่ใช่ราชภัฏหรือมารดาบิดาอนุญาตเจ้าแล้วหรือเจ้ามีอายุครบ20ปีหรือบาทและจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือเจ้าชื่ออะไรอุปชาของเจ้าชื่ออะไรเรื่องสอนซ้อมก่อนถามอันตรายกธรรมสมัยนั้นพวกภิกษุถามอันตรายกธรรมกับพวกอุปสัมปทาเปกขะผู้ยังไม่ได้สอนซ้อมผู้อุปสัมปทาเปกขะย่อมสะทกสะท้านเก้อเขินไม่อาจตอบได้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สอนซ้อมจึงถามอันตรายกถาภายหลังพวกภิกษุก็สอนซ้อมในถ้ำกลางสงนั่นแหละพวกอุปสัมปทาเปกขะก็สะทกสะท้านเก้อเขินไม่อาจตอบเช่นเดิมภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สอนซ้อมณที่สมควรจึงถามอันตรายกธรรมในถ้ำกลางสงภิกษุทั้งหลายก็แลพึงสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกขะอย่างนี้คำบอกบาทและจีวรในเบื้องต้นพึงให้อุปสัมปทาเปกขะถืออุปชาครั้นให้ถืออุปชาแล้วพึงบอกบาทและจีวรว่านี้บาทนี้สังฆาตินี้อุตราสงนี้อันตรวาสกของเจ้าเจ้าจงออกไปยืนที่โน้นเรื่องภิกษุโง่เขลาสอนซ้อมพวกภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาดสอนซ้อมพวกอุปสัมปทาเปกขะถูกสอนซ้อมไม่ดีก็สะทกสะท้านเก้อเขินไม่สามารถตอบได้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่พึงสอนซ้อมรูปใดสอนซ้อมต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถสอนซ้อมเรื่องภิกษุยังไม่ได้รับแต่งตั้งสอนซ้อมผู้ภิกษุผู้ยังไม่ได้รับแต่งตั้งสอนซ้อมภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังไม่ได้รับแต่งตั้งไม่พึงสอนซ้อมรูปใดสอนซ้อมต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งสอนซ้อมภิกษุทั้งหลายพึงแต่งตั้งอย่างนี้ตนเองแต่งตั้งตนเองก็ได้ภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ได้วิธีแต่งตั้งตนและกรรมวาจาอย่างไรเล่าชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองคือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัตติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วข้าพเจ้าชื่อนี้จะสอนซ้อมผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองวิธีแต่งตั้งผู้อื่นและกรรมวาจาอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งคือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัตติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วท่านผู้มีชื่อนี้พึงสอนซ้อมผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นพึงเข้าไปหาอุปสัมปทาเปกขะกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าแน่ผู้มีชื่อนี้เจ้าฟังนะนี่เป็นกาลสัตว์กาลจริงของเจ้าเมื่อภิกษุผู้สอนซ้อมถามในถ้ำกลางสงฆ์ถึงสิ่งที่เกิดสิ่งที่มีพึงบอกว่ามีไม่มีก็พึงบอกว่าไม่มีเจ้าอย่าสะทกสะท้านอย่าเก้อเขินภิกษุผู้สอนซ้อมจักถามเจ้าอย่างนี้ว่าอาพาธเช่นนี้ของเจ้ามีอยู่หรือคือโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคร่อโรคลมบ้าหมูเจ้าเป็นมนุษย์หรือเจ้าเป็นชายหรือเจ้าเป็นไทยหรือเจ้าไม่มีหนี้หรือเจ้าไม่ใช่ราชภัฏหรือมารดาบิดาอนุญาตเจ้าแล้วหรือเจ้ามีอายุครบ20ปีแล้วหรือเจ้ามีบาตรและจีวรครบแล้วหรือเจ้าชื่ออะไรอุปชาของเจ้าชื่ออะไรเรื่องห้ามผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาพร้อมกันภิกษุผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาพร้อมกันพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะไม่พึงเดินมาพร้อมกันภิกษุผู้สอนซ้อมพึงเดินมาก่อนแล้วประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยัตติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้ข้าพเจ้าสอนซ้อมเขาแล้ว

64จัตตาริณิสยะว่าด้วยนิสัย4เรื่องทรงอนุญาตให้บอกนิสัย4ขณะนั้นแหละพึงวัดเงาแดดบอกประมาณแห่งฤดูบอกส่วนแห่งวันบอกสังคีติบอกนิสัย4ว่า1บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งเธอพึงทำอุสาหะในโภชนะคือคำข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งจนตลอดชีวิตอติเรกลาภคือสังคพัทอุเทสพัทนิมันตนพัทสลากพัทอติเรกลาภคือสังคพัทอุเทสพัทนิมันตนพัทสลากพัทปักขิกพัทอุโปสถิกพัทปาติปัทิกพัท 2. บรรพชาอาศัยผ้าบางสกุลเธอพึงทำอุตสาหะในผ้าบางสกุลนั้นจนตลอดชีวิตอติเรกลาภคือผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านผ้าเจือกัน 3. บรรพชาอาศัยเสนาสนะคือโคนไม้เธอพึงทำอุตสาหะในเสนาสนะคือควงไม้นั้นจนตลอดชีวิตอติเรกลาภคือวิหารเรือนมุงแถบเดียวปราสาทเรือนโล้นถ้ำ4. บรรพชาอาศัยยาคือน้ำมูดเน่าเธอพึงทำอุสาหะในยาคือน้ำมูดเน่านั้นจนตลอดชีวิตอติเรกลาภคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยจัตตาริณิสยะจบ65จัตตาริอกรณียะว่าด้วยอกรณียกิจ4เรื่องทิ้งภิกษุบวชใหม่ไว้ตามลำพังสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้ให้ภิกษุรูปหนึ่งอุปสมบทแล้วทิ้งไว้ตามลำพังหลีกไปภิกษุรูปนั้นเดินมาทีหลังเพียงรูปเดียวได้พบพัญญาเก่าระหว่างทางนางได้ถามว่าเวลานี้ท่านบรรพชาแล้วหรือภิกษุรูปนั้นตอบว่าจ้าฉันบรรพชาแล้วนางจึงพูดชวนว่าเมถุนธรรมสำหรับพวกบรรพชิตหาได้ยากขอท่านมาเสพเมถุนธรรมกันเถิดภิกษุรูปนั้นได้เสพเมถุนธรรมกับพัญญาเก่าแล้วจึงมาถึงล่าช้าภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านทำไมท่านจึงมาถึงช้าเช่นนี้ภิกษุรูปนั้นได้บอกเรื่องนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้บอกอกรณียกิจ4พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทแล้วให้มีภิกษุเป็นเพื่อนและให้บอกอกรณียกิจ4ดังนี้ 1. ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียภิกษุใดเสพเมถุนธรรมย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยะบุตรภิกษุเสพเมถุนธรรมแล้วย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยะบุตรเปรียบเหมือนคนถูกตัดศีรษะไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยการต่อศีรษะเข้ากับร่างกายนั้นการเสพเมถุนธรรมนั้นอันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต 2. ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักโดยที่สุดกระทั่งหญ้าเส้นเดียวภิกษุใดถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก1บาทบ้างควรแก่1บาทบ้างเกินกว่า1บาทบ้างย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยะบุตรภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก1บาทบ้างควรแก่1บาทบ้างเกินกว่า1บาทบ้างย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยะบุตรเปรียบเหมือนใบไม้เขียวเหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้นอันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต 3. ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงจงใจพรากสัตว์เสียจากชีวิตโดยที่สุดกระทั่งมดดำมดแดงภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตโดยที่สุดกระทั่งยังคันให้ตกไปย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยะบุตรภิกษุจงใจพรากกายมนุษย์เสียจากชีวิตย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยะบุตรเปรียบเหมือนแผ่นศิลาหนาแตกออกเป็นสองเสียงจะประสานให้สนิทเป็นแผ่นเดียวกันอีกไม่ได้ก การจงใจพรากกายมนุษย์เสียจากชีวิตนั้นอันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต 4. ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมโดยที่สุดพูดว่าข้าพเจ้ายินดีในเรือนว่างภิกษุใดมีความปรารถนาชั่วถูกความอยากครอบงำกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงคือฌานก็ดีวิโมกก็ดีสมาธิก็ดีสมาบัติก็ดีมรรคก็ดีผลก็ดีย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยะบุตรภิกษุมีความปรารถนาชั่วถูกความอยากครอบงำกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นจริงย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยะบุตรเปรียบเหมือนต้นตาลยอดด้วนที่ไม่อาจงอกได้ต่อไปการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมนั้นอันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิตจัตตาริอากริณียะจบ66อาปัตติอาทัสสนะอุคิตะวัตถุว่าด้วยภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติได้สึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธีปฏิบัติดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติได้สึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกพึงถามเขาว่าเจ้าเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมเห็นขอรับพึงให้บรรพชาถ้าเขาตอบว่ากระผมไม่เห็นขอรับไม่พึงให้บรรพชาครั้นให้บรรพชาแล้วพึงถามว่าเจ้าเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมเห็นขอรับพึงให้อุปสมบทถ้าเขาตอบว่ากระผมไม่เห็นขอรับไม่พึงให้อุปสมบทครั้นให้อุปสมบทแล้วพึงถามว่าท่านเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมเห็นขอรับพึงเรียกเข้าหมู่ถ้าเขาตอบว่ากระผมไม่เห็นขอรับไม่พึงเรียกเข้าหมู่ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้วพึงถามว่าท่านเห็นอาบัตินั้นหรือถ้าเขาเห็นเองนั่นเป็นการดีถ้าไม่เห็นเมื่อได้สามัคคีพึงลงอุเคปนิยกรรมอีกเมื่อไม่ได้สามัคคีไม่ต้องอาบัติเพราะกินร่วมและอยู่ร่วมเรื่องภิกษุถูกลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติได้สึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกพึงถามเขาว่าเจ้าจักทำคืนอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจักทำคืนขอรับพึงให้บรรพชาถ้าเขาตอบว่ากระผมจักไม่ทำคืนขอรับไม่พึงให้บรรพชาครั้นให้บรรพชาแล้วพึงถามว่าเจ้าจักทำคืนอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจักทำคืนขอรับพึงให้อุปสมบทถ้าเขาตอบว่ากระผมจะไม่กระทำคืนไม่พึงให้อุปสมบทครั้นให้อุปสมบทแล้วพึงถามว่าท่านจักทำคืนอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจักทำคืนขอรับพึงเรียกเข้าหมู่ถ้าเขาตอบว่ากระผมจะไม่กระทำคืนไม่พึงเรียกเข้าหมู่ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้วพึงกล่าวว่าจงทำคืนอาบัตินั้นเสียถ้าเขาทำคืนนั่นเป็นการดีถ้าไม่ทำคืนเมื่อได้สามัคคีพึงลงอุเคปนิยกรรมอีกเมื่อไม่ได้สามัคคีไม่ต้องอาบัติเพราะกินร่วมและอยู่ร่วมเรื่องภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปสึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกพึงถามเขาว่าเจ้าจักสละทิฏฐิบาปนั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจักสละขอรับพึงให้บรรพชาถ้าเขาตอบว่ากระผมจักไม่สละขอรับไม่พึงให้บรรพชาครั้นให้บรรพชาแล้วพึงถามว่าเจ้าจักสละทิฏฐิอันบาปนั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจักสละขอรับพึงให้อุปสมบทถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม่สละไม่พึงให้อุปสมบทครั้นให้อุปสมบทแล้วพึงถามว่าท่านจักสละทิฏฐิบาปนั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจักสละขอรับพึงเรียกเข้าหมู่ถ้าเขาตอบว่ากระผมจักไม่สละไม่พึงเรียกเข้าหมู่ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้วพึงกล่าวว่าจงสละทิฏฐิบาปนั้นเสียถ้าเขาสละนั่นเป็นการดีถ้าไม่สละเมื่อได้สามัคคีพึงลงอุเขปนียกรรมอีกเมื่อไม่ได้สามัคคีไม่ต้องอาบัติเพราะกินร่วมและอยู่ร่วมเรื่องภิกษุถูกสงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติจบมหาขันธกะที่หนึ่งจบหกสิบเจ็ดรวมเรื่องที่มีในมหาขันธกะเพราะภิกษุผู้ฉลาดในพระวินัยอันมีประโยชน์มากอันนำความสุขมาให้ภิกษุผู้มีศีลดีงามในการข่มภิกษุผู้ปรารถนาต่ำทรามในการยกย่องภิกษุผู้มีความละอายในมหาวรรคขันธกะและจุลวรรคขันธกะในภิกขุวิพังและภิกขุณีวิพังในคัมภีร์บริวารในภิกขุปาติโมกและภิกขุณีปาติโมกอันทรงไว้ซึ่งพระศาสนาอันเป็นพุทธวิสัยแห่งพระสัพพัญญูมิใช่วิสัยของบุคคลทั่วไปอันเกษมที่ทรงบัญญัติไว้แล้วและปราศจากข้อสงสัยย่อมปฏิบัติโดยแยบคายนับว่าเป็นผู้กระทำประโยชน์ผู้ใดไม่รู้จักโคผู้นั้นย่อมรักษาฝูงโคไว้ไม่ได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเมื่อไม่รู้จักศีลฉะไหนจะพึงรักษาสังวรได้เล่าเมื่อพระสูตรและพระอภิธรรมเลอะเลือนไปแล้วพระวินัยยังไม่เสื่อมสูญพระศาสนาย่อมดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวหัวข้อเหตุแห่งการสังคายนาตามความรู้โดยลำดับขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้ากล่าวการที่จะแสดงวัตถุนิทานอาบัตนัยยะและปริยานได้ให้สิ้นเชิงนั้นทำได้ยากท่านทั้งหลายจงทราบข้อนั้นโดยในเถิดในขันธกะมี172เรื่องคือเรื่องเหตุการณ์แรกตรัสรู้ณควงต้นโพธิพฤกษ์เรื่องเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณควงต้นอัชปาลนิโครธเรื่องเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณควงต้นมุจลินเรื่องเหตุการณ์ขณะประทับอยู่ณควงต้นราชายตนะเรื่องเท้าสหัมบดีพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมเรื่องอลาระดาบทกาลามโคตรเรื่องอุทกดาบทรามบทเรื่องอุปกาชีวกเรื่องทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์คือโกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิเรื่องยสะกุลบุตรเรื่องสหายสี่คนของพระยสะเรื่องสหายห้าสิบคนของพระยสะเรื่องทรงพระอรหันต์60รูปไปทุกทิศเรื่องมารเรื่องทรงแสดงธรรมโปรดพัทธวัคคีย์30คนเรื่องปาฏิหาริย์ที่ตำบลอุรุเวลาเรื่องชดินสามพี่น้องเรื่องโรงบูชาไฟเรื่องเท้ามหาราชทั้ง4เรื่องเท้าสักกะเรื่องเท้าสหัมบดีพรหมเรื่องชาวอังคะและมคธเรื่องผ้าบางสกุลเรื่องสาโบกครณีเรื่องขยามผ้าบางสกุลบนศิลาเรื่องพาดผ้าบางสกุลบนต้นกลุ่มเรื่องผึ่งผ้าบางสกุลบนแผ่นศิลาเรื่องต้นว่าเรื่องต้นมะม่วงเรื่องต้นมะขามป้อมเรื่องดอกปาริชัดเรื่องพวกชดินผ่าฟืนเรื่องพวกชดินก่อไฟเรื่องพวกชดินดับไฟเรื่องพวกชดินดำน้ำเรื่องภาชนะใส่ไฟเรื่องฝนตกน้ำท่วมเรื่องทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรใกล้แม่น้ำขยาเรื่องประทับณสวนตาลหนุ่มเรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐเรื่องสารีบุตรและโมคคลานะบรรพชาเรื่องกุลบุตรมีชื่อเสียงบรรพชาเรื่องภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเรื่องการประณามเรื่องพราหมณ์สู้ผอมเพราะไม่ได้บวชเรื่องภิกษุประพฤติไม่สมควรเรื่องพราหมณ์บวชเพราะเห็นแก่ท้องเรื่องการบอกนิสัยแก่มานพก่อนบวชเรื่องให้อุปสมบทด้วยคณะเรื่องอุปชามีพรรษาเดียวให้กุลบุตรอุปสมบท เรื่องอุปชาโง่เขลาเรื่องอุปชาหลีกไปเรื่องถือนิสัยอยู่สิบพรรษาเรื่องอันเตวาสิกไม่ประพฤติชอบเรื่องทรงอนุญาตให้ประณามเรื่องอาจารย์โง่เขลาเรื่องนิสัยระงับจากอุปชาและอาจารย์เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าเรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์หกเรื่องให้ผู้เคยเป็นอัญญะเดรถีอุปสมบทเรื่องผู้เคยเป็นอัญญะเดรถีเปลือยกายเรื่องผู้เคยเป็นอัญญะเดรถีเปลือยกายไม่ปลงผมเรื่องให้ชดินบูชาไฟอุปสมบทเรื่องอัญญะเดรถีสากยะเรื่องอาพาธห้าที่กรุงราชคฤห์เรื่องราชภัฏบรรพชาเรื่องโจรองคุลีมานบรรพชาเรื่องพระเจ้าพิมพิสารทรงอนุญาตเรื่องโจรแหกเรือนจำบรรพชาเรื่องโจรถูกออกหมายจับบรรพชาเรื่องบุรุษถูกเฆี่ยนด้วยหวายบรรพชาเรื่องบุรุษถูกสักหมายโทษบรรพชาเรื่องลูกหนี้บรรพชาเรื่องทาสบรรพชาเรื่องบุตรช่างทองผมจุกห้าแยมบรรพชาเรื่องเด็กชายอุบาลีบรรพชาเรื่องให้เด็กอายุย่อนกว่า15ปีของตระกูลมีศรัทธาอุบรรพชาเรื่องสามเณรกัตตกะเรื่องที่ทั้งหลายคับแคบเรื่องการอยู่เถอนิสัยเรื่องราหุลกุมารเรื่องสิกขาบทของสามเณรเรื่องสามเณรอยู่อย่างไม่เคารพเรื่องการลงทันตกรรมสามเณรเรื่องลงทันตกรรมห้ามสามเณรเข้าสังฆารามทุกแห่งเรื่องลงทันตกรรมห้ามฉันทางปากเรื่องการกักกันสามเณรโดยไม่บอกพระอุปัชฌาย์เรื่องการเกลี้ยกล่อมสามเณรเรื่องนาสนะสามเณรกันตกะเรื่องบันเดาะบรรพชาเรื่องคนละกเพศบรรพชาเรื่องคนเข้ารีดเดรถีบรรพชาเรื่องนาคแปลงกายมาบวชเรื่องคนฆ่ามารดามาขอบวชเรื่องคนฆ่าบิดามาขอบวชเรื่องคนฆ่าพระอรหันต์มาขอบวชเรื่องคนประทุษร้ายภิกษุณีมาขอบวชเรื่องคนทำลายสงฆ์มาขอบวชเรื่องคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตมาขอบวชเรื่องอุปโตพยัญชนกบรรพชาเรื่องคนไม่มีอุปชาบรรพชาเรื่องให้คนมีสงฆ์เป็นอุปชาอุปสมบทเรื่องให้คนมีคณะเป็นอุปชาอุปสมบทเรื่องให้คนมีบันเดาะเป็นอุปชาเป็นต้นอุปสมบทเรื่องให้คนไม่มีบาทอุปสมบทเรื่องให้คนไม่มีจีวรอุปสมบทเรื่องให้คนไม่มีทั้งบาทและจีวรอุปสมบทเรื่องให้คนยืมบาทเขามาอุปสมบทเรื่องให้คนยืมจีวรเขามาอุปสมบทเรื่องให้คนยืมบาทและจีวรเขามาอุปสมบทเรื่องให้คนมือด้วนบรรพชาเรื่องให้คนเท้าด้วนบรรพชาเรื่องให้คนมือและเท้าด้วนบรรพชาเรื่องให้คนหูวิ่นบรรพชาเรื่องให้คนจมูกแหว่งบรรพชาเรื่องให้คนหูวิ่นและจมูกแหว่งบรรพชาเรื่องให้คนนิ้วมือนิ้วเท้าขาดบรรพชาเรื่องให้คนง่ามมือง่ามเท้าขาดบรรพชาเรื่องให้คนเอ็นขาดบรรพชาเรื่องให้คนมีมือเป็นแผ่นบรรพชาเรื่องให้คนค่อมบรรพชาเรื่องให้คนเตี้ยบรรพชาเรื่องให้คนคอพอกบรรพชาเรื่องให้คนถูกสักหมายโทษบรรพชาเรื่องให้คนมีรอยเคี้ยนด้วยหวายบรรพชาเรื่องให้คนมีหมายจับบรรพชาเรื่องให้คนเท้าปุกบรรพชาเรื่องให้คนมีโรคเรื้อรังบรรพชาเรื่องให้คนมีรูปร่างไม่สมประกอบบรรพชาเรื่องให้คนตาบอดข้างเดียวบรรพชาเรื่องให้คนง่อยบรรพชาเรื่องให้คนกระจอกบรรพชาเรื่องให้คนเป็นโรคอัมพาตบรรพชาเรื่องให้คนเคลื่อนไหวไม่ได้บรรพชาเรื่องให้คนชราทุพพลภาพบรรพชาเรื่องให้คนตาบอดสองข้างบรรพชาเรื่องให้คนใบ้บรรพชาเรื่องให้คนหูหนวกบรรพชาเรื่องให้คนทั้งบอดทั้งใบ้บรรพชาเรื่องให้คนทั้งบอดทั้งหนวกบรรพชาเรื่องให้คนทั้งใบ้ทั้งหนวกบรรพชาเรื่องให้คนทั้งบอดใบ้และหนวกบรรพชาเรื่องให้นิสัยแก่อรัชชีเรื่องเถอนิสัยอรัชชีเรื่องภิกษุผู้เดินทางไกลไม่ต้องเถอนิสัยเรื่องภิกษุไข้ไม่ต้องเถอนิสัยเรื่องภิกษุอยู่ป่าไม่ต้องเถอนิสัยจนกว่าอาจารย์ผู้ให้นิสัยจะมาเรื่องพระมหากัสสปะนิมนต์พระอานนท์มาสวดอนุสาวนาเรื่องแย่งกันอุปสมบทก่อนเรื่องอุปสมบทครั้งละ3คนโดยมีอุปชารูปเดียวเรื่องพระกุมารกัสสปะอายุไม่ครบ20ปีอุปสมบทเรื่องผู้ถูกโรคเบียดเบียนอุปสมบท เรื่องถามอันตรายกธรรมกับอุปสัมปทาเปกขะเรื่องสอนซ้อมก่อนถามอันตรายกธรรมเรื่องสอนซ้อมในถ้ำกลางสงฆ์เรื่องภิกษุโง่เขลาสอนซ้อมเรื่องภิกษุยังไม่ได้รับสมมุติสอนซ้อมเรื่องวิธีสมมุติภิกษุเป็นผู้สอนซ้อมเรื่องห้ามผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาพร้อมกันเรื่องคำขออุปสมบทเพื่อยกขึ้นเป็นภิกษุเรื่องยัตติจตุตกรรมะอุปสัมปทาเรื่องทรงอนุญาตให้บอกนิสัยสี่เรื่องทิ้งอุปสัมบันไว้ตามลำพังเรื่องภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติเรื่องภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำเขินอาบัติเรื่องภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปมหาขันธกะจบ